utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przekazał najnowsze informacje o przygotowaniach do kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień. Wybuch w zakładach chemicznych w Oświęcimiu, palą się dwa dachy tamtejszych hal. Amerykańskie służby ustalają tożsamość osób, które uczestniczyły w zamieszkach na Kapitolu. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że od 15 stycznia do szczepień na koronawirusa będą mogli rejestrować się wszyscy, którzy otrzymają e-skierowania. W pierwszym etapie rejestracja będzie możliwa dla seniorów powyżej 70 roku życia. Minister Dworczyk podkreślił, że wkrótce także młodsze osoby będą mogły zgłaszać gotowość wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień. Osoby, które chciałyby zgłosić swoją gotowość do zaszczepienia, będą mogły za pośrednictwem kanału internetowego takie zgłoszenie przesłać, co spowoduje, że w momencie, kiedy przyjdzie czas szczepienia ich grupy wiekowej bądź zawodowej, będzie miał miejsce z nimi kontakt i będą mieli w pewnym sensie pierwszeństwo w wybraniu terminów szczepień. Obecnie od 27 grudnia trwa szczepienie grupy 0, czyli pracowników służb medycznych. Do tej pory skorzystało z tego prawie 180 tysięcy osób. Wybuch w zakładach chemicznych w Oświęcimiu. Wieczorem na terenie firmy chemicznej Syntos doszło do eksplozji w instalacji przemysłowej. Palą się dwa dachy pobliskich hal. Trwa akcja Straży Pożarnej, mówi jej rzecznik kapitan Sebastian Woźniak. Nie mamy informacji na tą chwilę o osobach poszkodowanych. Na tą chwilę mamy informację o pożarze dachów, skupiamy się na działaniach ratowniczych. W tej chwili ta sytuacja jest rozwojowa, na miejscu jest 12 zastępów Straży Pożarnej, m.in. z powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego. Na miejsce wezwani zostali także strażacy z Krakowa oraz ze Śląska. Władze Waszyngtonu poinformowały, że 68 osób zostało aresztowanych w związku z wczorajszym szturmem na Kapitol. Policja i FBI zaapelowały o pomoc w identyfikacji uczestników zajść, które doprowadziły do przerwania obrad parlamentu i ewakuacji wiceprezydenta USA i członków kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Szef stołecznej policji Robert Conti poinformował, że spośród 68 aresztowanych osób tylko jedna jest mieszkańcem Waszyngtonu. Conti zapowiedział kolejne aresztowania uczestników szturmu na kongres, którzy uczestniczyli w aktach przemocy i niszczeniu mienia. Zebraliśmy i opublikowaliśmy wiele fotografii osób podejrzanych i apelujemy o pomoc w ich identyfikacji. W poszukiwanie inicjatorów i uczestników szturmu na Kapitol zaangażowane jest także FBI. Osobom, które wdarły się przemocą do budynku parlamentu, mają być stawiane zarzuty federalne. Tymczasem sekretarz amerykańskiej armii Ryan McCarthy poinformował, że Kapitolu strzeże obecnie ponad 800 członków Gwardii Narodowej. Do końca tygodnia do stolicy przybędzie dodatkowo 5400 żołnierzy. Wokół siedziby kongresu wznoszone jest dwumetrowe ogrodzenie z metalowej siatki. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają obowiązywać przez co najmniej 30 dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ferie w mieście nie muszą być nudne. Muzeum Warszawy przygotowało wiele kreatywnych aktywności, w których można brać udział całą rodziną. W swoim programie zachęca do spacerów warszawskich, czyli odkrywania nieznanych zakątków stolicy śladami zwierząt warszawskich, mówi Wojciech Biliński z działu edukacji placówki. W ramach akcji Ferie w mieście jako Muzeum Warszawy przygotowaliśmy kilka rodzinnych spacerów szlakiem zwierząt warszawskich. Wbrew pozorom wcale nie musimy wyjeżdżać daleko poza miasto, by na własne oczy zobaczyć ślady i miejsca życia jej dzikich i nieoczywistych często mieszkańców. Jednym ze spacerów jest spacer po Pradze, podczas którego zobaczymy m.in. z bliska nadwiślańskie enklawy bobrów, a także poznamy ich codzienne zwyczaje. Wystarczy wybrać trasę na stronie internetowej Muzeum Warszawy i ruszyć na spacer. Przypomnijmy, swoją ofertę na czas ferii przygotowało także Polskie Radio, m.in. na antenie programu trzeciego. Od godziny 12 do godziny 14 włączamy Ferie z Trójką. W specjalnej audycji można znaleźć konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Gośćmi są gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. Ta informacja kończy serwis Trójki. A teraz czas na sport i Adam Malecki. Plus Liga siatkarska na początek. ASEK Oresowia pokonała 3-1 MKS Będzin, a było to zaległe spotkanie 9. kolejki. Liderem tabeli jest niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Resowia jest 9., a MKS ostatni. W ekstraklasie koszykarzy na prowadzeniu Zastal Zielona Góra. 2 punkty mniej ma Legia Warszawa, która dzisiaj pokonała 79-73 Spójnie Stargard. Dariusz Wyka, środkowy Legionistów, zadowolony. Wygraliśmy tablicę, troszeczkę popełniliśmy za dużo strat, ale na pewno to poprawimy, więc cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę trudny teren i wracamy do domu i trenujemy do następnego meczu. A za oceanem w lidze NBA 4 koszykarzy uzyskało pozytywny wynik badań na obecność koronawirusa. W tej serii testów, prowadzonych od 30 grudnia, wzięło udział 498 graczy. Poprzednie testy nie wykazały żadnego przypadku zakażenia. Była mowa o koszykarzach Legii Warszawa, to teraz o piłkarzach. Ci przebywają na zgrupowaniu w Dubaju, gdzie przygotowują się do drugiej części sezonu. Wiadomo już, z kim lider Ekstraklasy zagra w spotkaniach sparingowych. Będą to m.in. Dynamo Kijów i Krasnodar. Legia w pierwszym meczu Ekstraklasy po przerwie zagra 31 stycznia na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. A we Włoszech w Serie A zmiany na ławce trenerskiej Parmy. Fabio Liveraniego zastąpił Roberto D'Aversa, który w przeszłości prowadził drużynę występującą na stadionie Ennio Tardini. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie maksymalnie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę, nie Marian? Nie bój nic, Barbara, w Media Expert jest czyszczenie magazynów, to też sobie taki kupimy. Ostatni dzień wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. God save the queen. We mean it, man. Dobry wieczór. Moją wczorajszą audycję rozpoczął król. Dzisiejszą zaczęła królowa Zjednoczonego Królestwa, ale to nie Johnny Rotten o niej zaśpiewał, lecz król punk'n'rolla, Lemmy Kilmister, a z nim rzecz jasna zespół Motorhead. Nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na godzinę od panka do franka. Dziś kilku mrocznych królów pojawi się w tej audycji. Na początek King Cruel i Half Man, Half Shark. You're never known, at least when you Człowiek w połowie rekin, prosto z połowu, wyłowione z odmętów. King Cruel z albumu The Ooze, wydanego w 2017 roku. Dziś sięgniemy także po jego ostatni krążek, no niestety trochę mniej udany, ale zanim to nastąpi, ktoś inny wystąpi. King Dude, Lucifer's The Light of the World. Tell me what's that light? Lucifer's the light, tell me what's that light. Lucifer's the light, tell me what's that light. Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun. Lucifer's the sun, tell me what's that sun. Lucifer's the sun, tell me what's that sun. Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. He walked down to the garden, he said, but said, shall we begin? God up above wants you so dumb. What kind of devil does that make you? Tell me what's that light? Lucifer's light. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Lucifer's the sun of the world. Adam's thorn was upon Eve. He said, woman, you made me sin. He said the true God came down from above, took the stake just to let the light in. Tell me what's that light? Lucifer's light. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. God came down from heaven, said, what have you two done? Snake said, if that's the kind of God you're gonna be, maybe heaven ain't so much fun. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Tell me what's that light? Lucifer's the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun, tell me what's that sun. Lucifer's the sun, tell me what's that sun. Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. Tell me what's that love, Lucifer's love. Tell me what's that love, Lucifer's love. Tell me what's that love, Lucifer's love. Lucifer's the love of the world. King Dude, a za chwilę kolejny King, Steve King, Satan is her name, czyli tekstowo i znaczeniowo będzie trochę podobnie. Satan is the name she goes by. There's a lot of devil in her eye. It's a fire that burns you well. She breaks your heart and it hurts like, oh, words can't tell. Oh, lover. Lady in black, they call her. Your eyes can't believe that's all her. Got to fall, though you know your fate. The eyes of love soon change to the eyes of hate. Oh, lover. Thank you. beginners. With her there are no winners. She pulls your heartstrings until they snap. Breaks your heart, but you know you'd crawl right back. Po tym jak wczoraj w Trójce zaprezentowałem utwór z albumu Track One Time zespołu King Crimson, odczułem potrzebę, aby sięgnąć również po starsze kompozycje zespołu King Crimson. No i w ten sposób dotarłem do płyty, która skończyła w ubiegłym roku 50 lat. Album Lizard z 1970 roku. Tam znajduje się utwór, który do tej pory mnie frapuje, no i występuje w nim bardzo nieugięta sekcja Denta. Indoor Games. We'll be right back. Tak, do ostatniego dźwięku, bo każdy dźwięk jest tutaj ważny. To więcej niż zwykła piosenka, to kolaż dźwiękowy. Indoor Games, King Crimson z płyty Lizard, na której zaśpiewał Gordon Haskell. Niestety zmarły w ubiegłym roku 15 października. A to była... Nienadęta sekcja dęta. Taki dżingiel, który również zapowiada kolejny utwór, Sons of Kemet. I kolejna, druga dziś królowa w tytule. Like easy. come off the stool. Ooh, stood on the shoulders of grace. In my hands, my own fate. Made my enemies eat the cake. Cry me a river, cry me a lake. Still here, God willing. Old rebels still reveling. Calm inside the kettle in. Calm, though times are settling. To dark a mark, to settled in. Don't want the beef that I'm serving. Feline amongst these vermin. Black and proud and determined. Jumped in the wall, left with no stitch. Ate with the priest, tried with the witch. Man's a ninja bridge. Heartbreak wherever my flag is pitched. Curbing my hunger for fine things. Learning the lesson of time brings. Quietest taste for London pride. Spread my wings in these noxious skies. In these streets where foxes hide. I'm not yet old and not so wise. I take the strife in my stride. I must admit it's tougher times. But most don't let the eye dive in. This never, never, never, never ending pressure piling on. I'm still here, still unruly. All sound and all fury. All frown and all fury. All gas and all fury. No peers, no jury. Funny you get, fuck the Tory. Fuck the facts, end of story. Fuck them all, fuck them truly. Call me a rogue because I'm resilient. I'm born strong, the son of an immigrant. Struggling element. And I'll be here when your cities are sediment. And only your borders and fences are left. I'll be here when your banks stop selling debt. And all your leaders stop selling debt. And you've lost all relevance. In the corner, take me in the paper. Scribe me your last will and testament. I'm still here. I'm still here. I'm still here. I'm still here. Man, I'm still here. I'm still here. I'm still here. Don't know. My Queen is Ada Eastman. Druga dziś królowa w tytule i supergrupa Sons of Kemet, prowadzona przez klarnecistę, saksofonistę i kompozytora Shabaka Hutchinsa. Na tubie gra w tym zespole Oren Marshall, a na perkusjonaliach Tom Skinner i Seb Rochford. Wracamy do wracamy do artysty Kinga Króla i jego ostatniego albumu, który został wydany w 2020 roku. Nosi tytuł Man Alive i z tego krążka wybieramy utwór Comet Face. Has it happened again? Is this gold slight? Is the gold fine? At least my nose ain't bent, but my brain's fine. Think they asked for a line, then they offered a line. Fall from some must have meant, but I'm glad to decline. My century is something, enhanced masculine, and our prize glistening, self-esteem in chilling. That can toss the gloves of the worst time. They can toss the gloves of the worst time. King Cruel jest nad wyraz mrocznym królem, biorąc pod uwagę jego wiek. Urodził się w 1994 roku i niepozorną powłokę cielesną, która mówi, no, że to naprawdę z wyglądu po prostu dzieciak, do tego okraszony rudą fryzurą. Jeszcze jeden utwór z ostatniego albumu tego artysty, albumu tytułem, który już wypowiedziałem, czyli Man Alive z 2020 roku. Nomen omen, alone omen, free. Taki nosi tytuł. Take it in, feel low. Take your time, take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, we'll do just fine. Well, these things will come and go. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. See, got this, you're the lead, you're your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone. Deep in the metropole. In the storms of your mind, soak it in for the rain. We'll pass in time. Nothing wrong in sinking low. In the omen of paradise, you're the ghost they put aside. But don't forget you're not alone. Sometimes it's just dreams. But don't forget you're not alone. Sometimes it's dreams. Every minute, every second, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone. Sometimes it's dreams. Sometimes it's dreams. A kto jest królem wschodnich sztuk walki? Wiadomo, King Bruce Lee, karate mistrz. All Them Witches, psychodeliczni stonerowcy z Nashville w stanie Tennessee, zagrają teraz utwór pod właśnie takim tytułem. Bruce Lee z albumu, który został wydany w 2016 roku, Sleeping Through the War. done, shouldn't I? I'd be a gift for you. You know what you shouldn't do with any situation, shouldn't I? I'd follow you home, no reason. Nothing there reminds you of me. I'd follow you back to sleep for the second time this week, grinding my deep passenger. If I were a little thing, I'd fall asleep with ease for no reason. Back in foreign lands, I'm not a little thing. I'm not a part of you. I'm only staring down at my own two hands. All Them Witches, Bruce Lee. Psychodeliczni kowboje, no bo są z Nashville. Pan Witek napisał, że mnie frapował utwór King Crimson, no chyba raczej fripował ze względu na Roberta Fripa. I to są bardzo celne spostrzeżenia. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy słuchają i piszą do mnie. I pozdrowień jeszcze będzie więcej, chociaż ta godzina niestety jest bardzo ciasna. Ale zanim nastąpią kolejne pozdrowienia, to wszyscy może udajmy się po prostu na Księżyc. Everyone's Gone to the Moon, Jonathan King. Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. Long time ago, life had begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone. everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. No i wracamy na chwilę z Księżyca. Everyone's gone to the moon. Jonathan King przed chwilą, a ja bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić panią Izę, Krystynę, Annę, pana Rafała z Łodzi, panią Ankę, Katarzynę, Martę i wszystkich, którzy piszą niezwykle sympatyczne i inspirujące słowa na różnych forach internetowych, mogę tak to ująć. Pana Zbigniewa również pozdrawiam, panią Barbarę, Nikifora i wszystkich państwa. Można do mnie pisać oczywiście radosław.okrasko@polskieradio.pl. A skoro audycja od Panka do Franka, to koniecznie teraz przeżyjmy coś frankowego. Father Oblivion, Frank Zappa. Alfonso. Father Vivian Oblivion, resplendent in his frock, was whipping up batter for the pancakes of his pot. He was looking rather bleary, he forgot to watch the clock. But the night before, behind the door, a leprechaun. The night before, behind the door, a leprechaun, it's true, he stroked it. The night before, behind the door, a leprechaun is spot. It sent him off in such a frenzy, he sang lock around the crop. And he topped it off with a, and he topped it off with a, and he topped it off with a. As he stumbled on his, he was delighted as it stiffened and ripped right through his sock. Oh, Saint Alfonso would be proud of me. He shouted down the block. Ominous vobiscum et conspiratu tuo. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, your highness. No i ciąg dalszy pozdrowień. Czy ja pozdrawiałem panią Alinę? Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Alinę, panią Barbarę, Ankę, Zbigniewa, no jeszcze raz powtórzę, panią Katarzynę, Rafała z Łodzi, Nikifora, bo ktoś mógł nie usłyszeć. A teraz moja osobista królowa, jeśli tak mogę powiedzieć, muzyczna, Anna Pierwsza Calvi. I utwór, trochę parafrazując pewnego klasyka dla Elizy, czyli po prostu Eliza. As if like a kiss with the same. So